Шановний читачу, адміністрація Республіканського будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих просить пробачення за можливу наявність на запису сторонніх шумів. Це пов'язано з будівельними роботами, що ведуться поруч із нашим підприємством. Олесь Ульяненко. Знак Саваофа. Роман. Видавництво «Нора Друк». Київ, 2006 рік. Читає Ольга Лях. Знак Саваофа – це містично-релігійний опус. Спроба схрестити легкий жанр із жорстким. Автор зізнається, що герої роману є реальними особами. І він навіть не змінив імена. Хоча, хто його знає? Посвячується Григорію Гусейнову. Без ризи він аж ніяк не міг. У нього нічого не виходило. Збудження сокровенне та торжественне, що находило на нього, коли перед ним повставав золотокучерявий келійник, одягнений в сутану, діставало таких висот, що преподобний отець Авакумій не втримувався, падав на коліна і пророчим голосом клекотав на всю келію: «О, одумайтесь! Бачу знак вишній! О, одумайся!» Так він робив на колінах довге коло, підтикаючи свою патріаршу мантію, осінивши себе хрестом, ухопившись за груди, падав на пухкі пропахчені перини, шепочучи у нестямному запалі, закочуючи очі, і плакав тонким пронизливим голоском, аж доки руки, теплі й ніжні, майже дитячі, не починали гладити йому бороду, плечі, витирати сльози. Ці долоньки із м'якенькими подушечками хутко, управно бігали обвислими складками тіла, що нагадувало жовте свиняче сало. Не оминаючи найтаємніших, навіть потворних ділянок, уражених хворобою. Але останнє найбільше нагадувало про швидкоплинність життя, тління від пролежнів тіла із кублами опаришів на спині, а тому швидше збуджувало його плоть, що поступово в'яне. «Розоблачи мене, дитя, розоблачи, бо в любові нема гріха, все, що є, то від нього, від Господа нашого, знак Саваофа, так, так». Ще в семінарії, коли преподобний громогласно примусив його підняти сутану і показати ноги, отець, а тоді семінарист Авакумій, шаленіючи стяг одежі через голову, ледь не переусердствував, бо аж настоятель обмахнувся широким опашистим хрестом. Ноги мокрі від сперми. А він стояв перед отцем, показуючи нижню губу, у чому був. Лагідний, рожевий, розвернувшись трохи боком, в овальну віконницю летіли разом з пилюкою жовті пучки світла, стояла свіжа, хрумка, як стигле яблуко погожа осінь. Отець-настоятель був трохи снобом. Той чудесний життєвий момент медом наповнював його душу, але часто змінювався з гірким, тупим розчаруванням, наче доводячи, що немає у цьому світі пристанку для людської втіхи й щастя. Тоді, того дня, коли у повітрі висіли запахи яблук і завезеного винограду, він ішов прямою, як стріла, вулицею, назустріч червоному диску сонця, ламаючи, мов ту хлібину, задоволення, щось прекрасне, що розквітало різноколірними квітами, яких, видавалось, зовсім не було в житті. Після кількох годин безцільного блукання вулицями, освітленими жовтими ліхтарями, з пробитими круглими плафонами, він несподівано глянув на небо і відчув несказанну радість. І почуття провини його зовсім уже не мучило. Хоча сліпа підсвідомість намагалась поставити його почуття на своє природне місце. Але радість, несказанна радість.